hamuje krew, więc ruszamy tą grę. To talizman hip-hop, zasitelny dźwięk, oryginalna treść, ono panuje gniew. To talizman hip-hop, talizmanu zew, on zatamuje krew, więc ruszamy tą grę. To talizman hip-hop, zasitelny dźwięk, oryginalna treść, ono panuje gniew. To talizman hip-hop. 21 lat doświadczeń, no tylko patrzcie, jak zabłysnę i nie zgasnę w rapcie. Jasne, miłośnik mikrofonu, bo to on mi pomógł. Medium dowiódł, że z togu wrogów zdobył rozum. Poklask na pozór, aplauzem stał się właśnie. Patrz bacznie, jak dla mnie to jest wyzwanie. Mówię poważnie, mówię wyraźnie. Tu przekonuję śmielej, lepiej, nad wyraz mądrzej niż kiedyś. Przecież to progres, czas ruszył do przodu i pędzi. Nie ma ochoty zatrzymywać się i to mnie kręci. Rap leci jak strepsil z wersji synonimem zęzy. Pewni MCs mam prestiż, będę wielki jak medli. To wdziera się jak gangrena, jak gangol Sena. Jak Wehrmacht zabiera marzenia, by inni spełniać. Na pewno ze mną zwalczysz każdy przesąd. Prędko zwiednie bez rąk bełkot. Rap to tętno, tempo jest spokojne. A co poza tym, sound styl flow. Mam to za ogrom pracy. Słuchaj, zanim włożysz tę płytę za kraty do szafy, to włącz kolejny track. A olsi cię jak Szafir. A olsi cię jak Szafir. Olsi cię jak Szafir. On olsi cię jak Szafir. Olsi cię jak Szafir. Ten talizman olsi cię jak Szafir. Olsi cię jak Szafir. Talizman 6. To talizmanu zew, on zatamuje krew, więc ruszamy tą grę. To talizman hip-hop, zasitelny dźwięk, oryginalna treść, ono panuje gniew. To talizman hip-hop, talizmanu zew, on zatamuje krew, więc ruszamy tą grę. To talizman hip-hop, zasitelny dźwięk, oryginalna treść, ono panuje gniew. To talizman hip-hop. Pytasz czemu akurat talizman, to proste. Ilekroć włączysz tę płytę, wyciągniesz jakiś wniosek, to zwykły krążek powiem. A ile znaczy zbiór naprawdę dobrej umysłowej pracy? Nie każdy posiada możliwość robić rap. A prawie każdy myśli, że zrobiłby to od tak. To nader głupie i nadzwyczajne. Gdzie są ci znawcy, co krytykują naszą matkę? Pracuję na swój rachunek w zasiekach globu. W domu dobieram słowa jak przyjaciół i wrogów. Dam wam powód do rozmów, długich dyskusji. Nie zabraknie tej tajemniczej pustki i furii. To tylko talizman może mieć tę bystrość. On budzi lęk, niepokój i rodzi bliskość. To wszystko owiane prawdą i przywiązaniem. To zawiązanie więzi przez zwykłe trwanie. Tym talizmanem może być niemal wszystko, co daje energię, radość, a choćby zwykłą, daje nadzieję. Być może ślepą i niepewną, ale na pewno daje wiarę, wolność i jedność. Możesz utożsamiać się z tym przedmiotem. Niech to będzie twój totem, okręcony do nie. Bezkompromisowy projekt, co jest 11. Ten talizman to światło, więc nie pozwól, by prędko zgasło. To talizmanu zew, on zatamuje krew, więc ruszamy tą grę. To talizman hip-hop, zasitelny dźwięk, oryginalna treść, ono panuje gniew. To talizman hip-hop, talizmanu zew, on zatamuje krew, więc uszanuj tą grę. To talizman hip-hop, zasitelny dźwięk, oryginalna treść, ono panuje gniew. To talizman hip-hop.